بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. النجاة في اتباع منهاج النبوة، kufaulu na kusalimika ni kufuata njia hii ya utume. Qala al-muallif hafidhahullah: inna asbaba an-najah min al-dhaya'i wal-halaki wal-inhiraf hiya fi ma'rifati minhaji an-nubuwa. Sababu za kusalimika na kupotea na pia kusalimika na kuangamia, lakini pia kusalimika na kupinda, hiya fi maarifati minhaji nubuwa, ni katika kujua njia hii ya utume. Wa fil qassi ala athari nabiyyi sallallahu alayhi wasallam, pia kusalimika na adhabu na kuangamia kuko katika kufuata athari za mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa fi luzumi siratil mustaqim, na katika kuilazim njia iliyonyooka. Alladhi lazimahu sahabatul kiram ridwanullahi alayhim, njia ambayo wameilazimu masahaba watukufu radhi za Allah ziwashukie. Kusalimika na kupotea, kusalimika na kupotoka na kuangamia kunapatikana katika kuijua njia hii ya utume, lakini pia kufuatilia athari za mtume sallallahu alaihi wasallam na kuilazim njia iliyonyooka ambayo wameilazim masahaba watukufu ridwanullahi alaihim, njia hii ambayo kila tunaposoma suratul Fatiha tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala na kusema ihdina sirata almustaqim. Hii ndiyo njia ambayo masahaba wameilazim, mitume wameilazim, watu wema wameilazimu hiyo, wakweli, mashuhada wote wameilazim njia hii iliyonyooka, njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wadhalik annahu man tajarrada lillah wattaqa Allah وصدق مع الله ولم يتبع هواه واعتمد في أخذ الدين على الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح من الصحابة ومن تبعهم بإحسان ونظر في فهم واستنباط العلماء علماء أهل السنة فهو على الصراط المستقيم baidan an subuli shaitani rajim. Na hayo ni kwamba mwenye kujitakasa kwa ajili ya Allah, akajitakasa na hawa za nafsi, akajitakasa na bid'a, wattaqa Allah akamcha Allah, wasadaka ma Allah akafanya kweli pamoja na Allah, walam yattabi hawahu na asifuate hawa za nafsi yake, wa'tamada fi akhdhi ad-dini 'ala al-kitabi was-sunnah 'ala fahmi as-salafi as-salih, akategemea katika kuichukua dini juu ya kitabu Qur'ani na hadithi kwa ufahamu wa watu wema waliopita min as-sahaba, ambao ni masahaba, wa man tabi'ahum bi ihsan, na waliowafuata masahaba kwa wema, wa nadhara fi fahmi wastinbati al-ulama, pia akaangalia katika ufahamu na istimbat ya maulama jinsi wanavyotoa hukumu katika Qur'ani na Sunna, ulamai ahli sunna, hawa maulama watu wa sunna, fahuwa ala siratil mustaqim, anayafanya hayo yote huu yuko katika njia hii iliyonyooka, baidan an subuli shaitanir rajim, njia iliyombali, hali ya kuwa mbali na njia za shaitani mwenye kuwekwa mbali na rehema. Kwa hiyo anayetaka kufaulu ni lazima alazimiane na njia hii, njia walioifuata masahaba na tabi'in na atba'u tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan, na waliofuata hao kwa wema. Anayefuata njia hiyo na kuacha zile njia za shaitani, zile nyingi njia za shaitani, anayefuata njia hiyo fahuwa ala siratil mustaqim. Illa anna al-ahwaa wal-bid'a tatajara bihim ahwa'uhum kama yatajara al-kalabu bisahibihi, isipokuwa watu wa ahwa, watu wa bid'a, tatajara bihim ahwa'uhum, yale mapenzi yao ya nafsi, hawaza nafsi zao zinayapuapeleka, kama yatajara al-kalabu bisahibihi, kama ugonjwa ule wa kalab unavyompeleka mwenyewe, ugonjwa ule wa kichaa cha mbwa ule, ndio al-kalab. Kichaa cha mbwa kikimuingia mtu kinamfanya kama huyo mbwa. Kwa hiyo kama yatajara al-kalabu bisahibihi, kama maradhi hayo ya kichaa cha mbwa yanavyompeleka mtu, tarakul kitaba wasunna, hawa ahlul bid'a wamewacha Qur'ani na hadithi, wastabdalu alladhi huwa adna billadhi huwa khair, wakabadilisha lile ambalo ni la chini kwa ambalo ni bora, wamewacha lile bora wakabadilisha bora, wakawacha bora wakafuata lile ambalo ni adna minhu. Washtaghala ammatuhum biulumi al-uyunan wal-falasifa wal-manatika wa ahli al-kalami wal-ra'i, wakashughulika wengi katika watu wa bid'a na elimu hizi za kiyunan, za kigiriki, na mafalasifa na manatika, wale maulama wa mantiq, ilmu al-mantiq, wa ahli al-kalami wal-ra'i, wakashughulika na elimu hizo. واعتمدوا على عقولهم وآرائهم في فهم دين الله, wakategemea akili zao na maoni yao katika kuifahamu dini ya Allah. واعتمدوا على عقولهم وآرائهم في فهم دين الله, wakategemea akili zao na maoni yao katika kuifahamu dini ya Allah. Wattabau almutashabiha min an-nusus, wakafuata zile nususi zinazotatiza, zile nususi zinazotatiza wakazifuata hizo, wakawacha zile muhkam ambazo hazitatizi. Kwa jambo la kutegemea akili na maoni ya watu, wakawacha nyuma ufahamu wa hao salafu saleh katika kufahamu Qur'ani na Sunna, hii ndio inayosababisha watu kupotea. Watu wengi wamepotea kwa sababu ya kuacha ufahamu wa hawa salafu saleh, masahaba na tabi'in na atba'u tabi'in, ufahamu ulioamrishwa tuufuate ufahamu huo. Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha watu wafuate ufahamu huo na wafuate hao salafu saleh katika ayati kathira tulizozisoma huko nyuma. Sasa mtu anayewacha ufahamu huo akafuata ufahamu wa watu hao wa kawaida, moja kwa moja huyo atapotea. Qala wattaba'u almutashabiha minan nusus, wakafuata zile nususi zinazotatiza, wakawacha zile nusus muhkama. Wa akhadhu yu'assilun wa yuqa'idun wa ya'taqidun yu'awwiluna an-nusus, wakawa wanachukua wakaingilia kuweka misingi na kuweka kaida na kuitakidi, wakawa wanazifanyia ta'wil nusus, nususi zile za Qur'ani na hadithi zinazoelezea sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, wao wanazi'awil na kufasiri vingine. Wa akhadhu yu'assilun, wakawa wanaanza kuweka misingi, wa yuqa'idun na kuweka qawaid, wa ya'taqidun na kuitakidi, yu'awwiluna an-nusus, wakawa wanafanyia ta'wil nusus, wa yastadilluna bit-ta'wil ala ma assalu wa qa'adu, wakawa wanatolea dalili kwa hiyo ta'wil kwa vile walivyoweka wao asli na misingi hiyo wameiweka wao, wakatolea dalili za taawili zao kwa misingi walioiweka wao, wakawacha nyuma misingi iliyowekwa na hawa السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم وبهذا افترقت الأمة نكوى هلي جيهم فريقيان كما أمة وطي ونجيكوى ونفوات السلف الصالح كما إلي فيوغيزوا نكوى أمرشوا نا الله سبحانه وتعالى نمتمواكي usingi kuwa na mfarakano huu. Lakini kuna baadhi ya watu wanaona kwamba wao wana akili sana, ufahamu wao ni mzuri sana kuliko ufahamu wa masahaba, wanaona hivyo, wakati sivyo, haiwezekani. Ni mustahil ufahamu wa khalaf uwe ni mbora zaidi kuliko ufahamu wa salaf. Hilo jambo haliwezekani, kwa sababu wao ndio waliokabiliana na Mtume za salam as-salaf, wakafundishwa na Mtume za salam. Haiwezekani kwa watu waliokuja baada yao wawe na ufahamu mzuri wa Uislamu kuliko wao. Hilo jambo mustahili. Kala wabihadha ftarakatil umma, kwa hili, kwa sababu hiyo ndio umma umefarikiana. Wa asabaha ma asabal umama kablaha, na ukapata umma huu yale yaliyowapata umma ulio kabla yake. Wa asabaha ma asaba al-umama qablaha, yakawapata umma huu yale yaliyowapata umma ulio nyuma yake, mtengano na mfarakano na chuki baina yao. Wahadha ma akhbarana bihi nabiyuna sallallahu alayhi wasallam, hili ndilo alilotuelezea mtume wetu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. قال فإن الصحابة رضي الله عنهم وحدوا مصدر التلقي. مصحابة رضي الله عنهم وليفني موجة أو وليفني موجة أصلي يكوبوكي أو إسلام مسينجي وكوبوكي أو إسلام وليفني موجة تو. فأخذوا الكتاب والسنة وكتشكوا قرآن حديث. ونهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن النظر في غيرهما. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawakataza hao masahaba kuangalia vitu vingine isipokuwa kitabu na sunna, akawakataza. Fasafa an-nab'u safaan ghaira ma'hudin, fasafa an-nab'u safaan ghaira ma'hud, ikawa safi ile asli ikawa safi, usafi usiozoelewa kwa sababu ya kufuata maelekezo ya Mtume sallam. An-nab'u asli yao ikawa ni safi, safaan ghaira ma'hud, usafi usiozoewa. Wastaqamu ala sirah istiqaman, wastaqamu ala sirati istiqamatan lam takun qablu fi atba'i nabiyyin min al-anbiya. Wakawasawa, wakalazimiana na wakawa ni mustaqimin na multazimin katika hii njia iliyonyooka. Istiqamata lam takun qablu, istiqama ambayo haikuwa huko nyuma. Fi atba'i nabiy min al-anbiya, katika wafuasi wa mtume yoyote katika mitume waliopita, kwa sababu ya kufuata maelekezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kutoteteleka na kutobabaishwa na kutoangalia kitu kingine chochote isipokuwa alkitabu wa sunna. Masahaba hawakutia akili zao, hawakutia maoni yao, wakawacha muongozo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakaona kwamba fahamu zao ndio bora kuliko nyingine. Hawakufanya hivyo masahaba, walifuata maelekezo ya Mtume sallam, wakawacha kuangalia vitu vingine vyovyote isipokuwa kitabu wa sunna. Wastaqamu ala sirat istiqamatan lam takun qablu fi atba'i nabiyyin min al-anbiya. Wanaha an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam 'ani an-nadhari fi kutubi ahli al-kitab. Mtume sallallahu alayhi wasallam akawakataza masahaba kuangalia vitabu vya ahlul kitab, mayahudi na manasara. Lamma raa fi yadi umara ridwanullahi alayhi sahifatan faqal. Mtume sallallahu wakati alipoona katika mkono wa Umar ridwanullahi alayhi sahifa, kitabu, faqala akamwambia, ma hadha ya Umar, nini hii, ni kitabu gani hiki ya Umar? Fa akhbarahu Umaru رضي الله عنه أنها صحيفة من التوراة. كم فهمش عمر وبكيلني كتاب كتكان التوراة. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم متومه ككسريكا وقال أمتهوكون فيها أنتم يا ابن الخطاب أمتهوكون فيها أنتم يا ابن الخطاب يعني أمتحيرون فيما جئتكم به kwani mnatia shaka na haya niliyokuleteni mpaka mkachukua vitabu vya Taurati mkavisoma amutahayiruna fima jitukum bihi kwani mnatia shaka haya niliyokuleteni mpaka mkachukua vitabu vingine vya Taurati mkawa mnavisoma wanahahu sallallahu alaihi wasallam an yandhura fi dhalik Mtume sallam akawakataza kuangalia akamkataza Umar kuangalia katika kitabu kile ambacho ni Taurat wa dhakara al-illa akataja sababu wa hiya anna Allah tabaraka wa ta'ala qad kafal umma an tatakamama afkara al-akhir sababu ni kwamba Allah tabaraka wa ta'ala ameutosheleza umma huu an tatakamama afkara al-akharin kuchukua fikra za watu wengine Allah ameukataza ummati huu kuchukua fikra za wengine au antanhaja nahja almunharifin au kufuata muongozo na njia ya watu waliopotoka wa antandhura fima hurifa akakataza kuangalia katika vitabu ambavyo vimepotoshwa wabudila wahuyira na vikabadilishwa mima anzala Allahu ta'ala ala Musa wa Isa katika vile vitabu ambavyo Allah alimteremshia Musa na Isa vilipobadilishwa vitabu hivyo Taurat na Injil Allah akakataza watu kuviangalia vitabu hivyo qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam walladhi nafsi biyadi law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa an yattabi'ani na apa kwa ambaye nafsi yangu iko katika mkono wake lau angekuwa Musa yuko hai ma wasi'ahu illa an yattabi'ani isingejuzu kwake isipokuwa anifuate mimi lau Musa angekuwa hai ma wasi'ahu illa an yattabi'ani isingejuzu kwake isipokuwa anifuate mimi kwa sababu tayari muda wake wa utume umemalizika sasa ni mimi wa mwisho lazima angenifuata mimi kama angekuwa hai na ndio maana nabii Isa alayhi salam atakapoteremka mwisho kabisa wa dunia atakuja kwa hukumu kwa sheria hii ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam si kwa sheria yake ya Injil la atakuja kwa hukumu kwa sheria hii ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Qur'ani na Sunna kwa hiyo walladhi nafsi biyadi لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني إذن لو بعث موسى حيا في هذه الأمة فإنه لا يسعه إلا أن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم لو موسى أنجففلي وحليك وحي كتك أمته إسنج جوزك واك إسفكوا أنفوات امتومي صلى الله عليه وسلم أسنج رديتنا na kitabu chake kile cha Taurat afayajmulu bi ahadin an yatruka ittiba'a an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wal kalim wa huwa min ulil azm min ar-rusul wal kalim wa huwa min ulil azm min ar-rusul law kana hayyan mab'uthan fi ummati muhammadin sallallahu alayhi wasallam ما وسعه إلا أن يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم فكيف بمن دونه أفيجمل بأحد جي نفزوري كوميويوت كواتا كمفوات متوم صلى الله عليه وسلم والكليم وقت الكليم موسى عليه السلام نايني كتكوالي أولي العزم من الرسل وتانو لو أنجكوا حي مبعوثا في أمة محمد حل يكتمليز وكتك أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما وسعه إلا أن يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم إسنج جوز كواك إسفقوا أنفوات محمد صلى الله عليه وسلم فكيف بمن دونه ذيبك وآليه تيني يا نبي موسى ikiwa yeye ingekuwa haiwezekani lazima amfuate mtume sallam, vipi asiye kuwa mtume kama huyo, vipi itajuzu kumfuata mtume sallam. أخرج البخاري رحمه الله في صحيحه في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. فقيل يا رسول الله كفارس والروم؟ قال ومن الناس إلا أولئك. ثم نسمع نعبا لتتبعن سنن من كان قبلكم نعبا متفواتا جيز وليكوا قبل يدو. حديث أبي هريرة رضي الله عنه كتكان متومة صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة كيامها كتسماما حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها mpaka umati wangu uchukue kama kuchukua kwa karne zilizo nyuma yake, shibran bishibrin, zichochukua na kuwafuata waliokuwa kabla yao, shibri kwa shibri, wadhiraan bidhiraan, na dhiraa kwa dhiraa. Faqila ya Rasulallah kafaris warum? Akaulizwa mtume ya Rasulallah kama faris na rum? Kala waman innasu illa ulai, kina nani watu isipokuwa ni hao, watu watawafuata kama hao jinsi walifuata mayahudi na manasara. Wa akhrajahu al-Bukhari wa aidan min tariqi Abi Sa'id radiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam qal latattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bishibrin wa dhira'an bidhira'. Na hapa mtafuata njia za waliokuwa kabla yenu, shibri kwa shibri na dhira'a kwa dhira'a. Hatta law dakhalu juhra dhabbin tabi'tumuhu, mpaka law wangeingia katika tundu ya yuru pia mngewafuata katika tundu hiyo na nyinyi mkaingia. Kulna ya Rasulallah al-Yahudu wan-Nasara? Qala faman, ni Mayahudi na Manasara unawakusudia hao? Tumekasema ni nani kama si hao? Jambo la kuwaiga Mayahudi na Manasara jinsi zilivyoendelea sasa hivi, mpaka wengine wanaona kama ule ndio ustaarabu, kama ule ndio maendeleo, kuwafuata wale na kuwaiga wale Mayahudi na Manasara ndio maendeleo ya kisasa. Mtu hata kuwa ni mwenye kuendelea mpaka afuate wale, awaige wale. Baadhi ya watu wanaona ni hivyo, mpaka akitembea pia rukaruka kama wale, mtu rukaruka hivi. Ukiambia mbona yule afanya vile? Si wale wenda vile. Wale si ndio wanavyotembea vile. Akinyoa anyoa kama wale, anyoa huku nywele ziko huku, nyingine zimeachwa huku, anawafuata wale. Ndio vilivyo vijana wa siku hizi. Za hivi mabegi yavaliwa huku na wao nao wanavaa huku. Akija akivaa begi kwenye nani kichwa na wao nao watavaa. Utaona huko. Waanze tu kule kuvaa mabegi vichwani, utaona vijana nao mabegi ya kuvichwani. Hivyo. Subhanallah. Kiigizo chetu wa Islam ni mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio kiigizo chote. Sio hawa Mayahudi na Manasara. قال ابن بطال رحمه الله أعلم صلى الله عليه وسلم أن أمته ستتبع المحدثات من الأمور والبدع والأهواء كما وقع للأمم قبلها. متوم صلى الله عليه وسلم مفهميش أقوم بأمتي واكي وتفوات مامو يني كزوشوا نوزوشي نأهواء كما وقع للأمم قبلها كما ليوتكيا قوى أمة زلزقوى nyuma huko. Qala ibn Abi Asim babun fi ma akhbara bihi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam anna ummatahu sataftariqu ala 72 firqa. Ameweka mlango ibn Abi Asim katika sunna yake, huu ni mlango katika alivyoelezea mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba umati wake utafaritiana vikundi 72 مع ذمه الفرق كلها إلا واحدة pamoja na kashifa yake kwa vikundi hivyo vyote isipokuwa kimoja tu. Wa dhakara qawlahu sallallahu alayhi wasallam anna qauman sayarkabuna sana na man kana qablakum, akataja mtume sallam maneno yake kwamba kuna watu watafuata njia za waliokuwa kabla yao. Thumma awrada bi sanadihi ila Auf ibn Malik al-Ashja'i radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة فواحدة في الجنة وسبعون في النار. ما يهودي وتفركيانا vikundi 71 kikundi kimoja tu ndicho kitakachokuwa peponi, wasabuuna fi nnar vikundi 70 vyote vinakwenda motoni vya mayahudi. Waftarakat an-nasara ala 72 firqa, Nasara nao wa Kristo watafarikiana vikundi 72, fa ihda wa 70 finnar, vikundi 71 vitakwenda motoni, wa wahidatum fil janna, kimoja tu kitakuwa peponi. Walladhi nafsi biyadi, na apa kwa ambaye nafsi yangu iko katika mkono wake, la taftariqanna ummati ala 73 firqa, umati wangu utafarikiana vikundi 73, fawahidatun fil janna, kimoja kitakwenda peponi, wa thnatani wa 70 finnar, vikundi 72 vinakwenda motoni. Qila ya Rasulullah manhum, akaulizwa ya Rasulullah ni kina nani hao kikundi kimoja ambacho kitakwenda peponi. Qala humul jamaa, hawa ndio jamaa, hao ndio jamaa, kikundi kimoja ambacho kitafuata manhaj na njia aliyokuwa nayo mtume sallallahu alaihi wasallam kwa upande wa aqida, kwa upande wa ibadat na kwa upande wa kila kitu. Wa akhraj ibn abi asim aidan bi sanadihi ila abi amr al-hawzani qala sami'tu muawiyah yaqul ya ma'shar al-arab wallahi la illam taqumu bima jaa bihi nabiyukum لغيركم من الناس أحرى ألا يقوم به. حسن المسكية معاوية كسيما يا معشر العرب إني وعرب والله لئن لم تقوموا بما جاء به نبيكم نأبك الله مسيبو سمامك ويالي أليك جنايو متموينو لغيركم من الناس أحرى ألا يقوم به, wengine wasiokuwa nyinyi katika watu ni hakika zaidi kutosimama kwa haya aliyoeleza mtume sallallahu alayhi wasallam. Kama nyinyi hamtafuata haya, wengineo wasiokuwa nyinyi ni aula kutomfuata mtume sallallahu alayhi wasallam na haya aliyokuja nayo. Inna rasulallahi sallallahu alayhi wasallam qama fina yawman, mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam alisimama kwetu siku moja, fadhakara anna ahla alkitabi qablakum افترقوا على 72 فرقة في الأهواء. متوما صلى الله عليه وسلم الإسمام سكموجا كتاجكم أهل الكتاب ما يهودي نمنصار قبلين والفرقيان فيكون لسبين نميلي في أهواء في بدعة, ألا فهموني وإن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة في الأهواء, فهموني كم أمتي هو ناو utafarikiana vikundi 72 katika ahwa, katika mambo ya bid'a. Hadha liftiraku dhakarahu ar-rasulu sallallahu alayhi wasallam wa bayyana sallallahu alayhi wasallam anna wa bayyana sallallahu alayhi wasallam an-najina min al-muftariqin wa bayyana al-mahrumin min al-mukhtalifin. Mfarakano huu aliutaja mtume sallallahu alayhi wasallam na akabainisha na kuweka wazi wale watakaosalimika na adhabu, wale watakaosalimika na adhabu katika hao wenye kufaritiana. Wabayana almarhumin min almukhtalifin, akabainisha wale watakaorehemiwa katika hawa waliokhtalifiana. Sasa mtume amebainisha ni hivi, je, kama hakubainisha ingekuwa vipi? Mtume amebainisha kwamba watakaosalimika na moto ni hawa aljamaa, na watu ni hivi, hawataki kufuata hii jamaa. Kama mtume hajabainisha, sijui ingekuwa vipi. قال ابن بطة رحمه الله تعالى بعد ذكر أحاديث في الافتراق أمتاج ابن بطة رحمه الله بعد كتاج كواك حديث هذي زنازو إليزيه افتراق في كتابه الجليل الإبانة وإنما ذكرت هذه الأحاديث في هذا الموضع من هذا الكتاب ليعلم العقلاء من المؤمنين وذو الآراء من المميزين أن أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم قد صحت في أهل زماننا. سمع للتاج حديث هذي katika mahali hapa katika kitabu hiki alibana ili wajue wenye akili katika waumini na wale wenye maoni minal mumayizin katika wanaopambanuzi kwamba hadithi za mtume sallam zimesihi fi ahli zamanina katika watu wa hizi zama zetu fali yastadilu bisihatiha ala wahshati ma alayhi ahlu asrina, watolee dalili kwa usahihi wa hadithi hizo على وحشة ما عليه أهل عصرنا وإلى وحشة نليل جيزة وللنال واتو وزمزيتو وتولي دليل كوسهي وحديثي هذي زنازو إليزيا افتراك وبوات وتفارقيانا نقوم بوتكو سلميكا نموتو نجماعة وتولي دليل وسهي وحديثي كتك جيزة زواتو وزمزيتو وليونالو فيستعمل الحذر من موافقتهم ومتابعتهم حلف وتمي تهذاري katika kuafiki kwao na kufuata kwao ويلتزم اللجأ والافتقار إلى الله عز وجل في الاعتصام بحبله. حسما وتجمي ولزميانه na kujitegemea na kumtegemea na kumhitajia Allah azza wa jalla fili itisami bihablihi katika kushikamana na kamba yake, wamtegemee Allah wamhitajie Allah katika itisam kushikamana na kamba yake, watamassuki bidinihi na kushikamana na dini yake, walmujanaba walmubaada mimman hadda Allah fi amri, wajiepushe na kukaa mbali na wale waliompinga Allah katika amri zake, wa sharada shurud al-ba'ir an-nadil muqtalim, alafu akakimbia kama kukimbia kwa ngamia, kama kukimbia kwa ngamia aliyemuasi yule anayemkokota. An-nadil muqtalim ni yule ngamia aliyeasi. Kwa hiyo hao wanaompinga Allah ni kwamba wamekimbia kama kukimbia kwa huyo ngamia asi aliyeasi. Jambo la kushikamana na kamba ya Allah na kushikamana na dini yake linahitaji al-laja'a wal-iftiqara ila Allah, kulazimiana na kumuomba Allah mara kwa mara thabati ili kushikamana na kamba hii, pia kushikamana na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na kujiepusha bali na kukaa mbali na kila aliyemuasi Allah subhanahu wa ta'ala katika amri zake. Wa sharada shurud al-ba'ir an-nadil mu'talim, namuomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe thabat katika njia hii, atupe thabat katika dini yake na taa yake. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.